wamepewa uwezi kunyanganya. Yeye ametunukiwa kwa usiku na mchana, hata ukimchukia Oh, yeah. utajidhuru mwenyewe, ukaipe taduni. Haki ya mtu ujue, wala haitapotea, wala usijisumbue, Mungu ata Mm-hmm.